Başındaki teller elo, bak şu esen yerlere. Başındaki teller elo, bak şu esen yerlere. Kıymet verip kim bakar o, sen varken ellere. Kıymet verip kim bakar o, sen varken ellere. Ağlama yar elinden, paşama yar elinden. Nasıl edem nereye gidem şu zalımın elinden. Nasıl edem nereye gidem şu zalımın elinden. Ele demedim mi ben, sana demedim mi ben? İçen içen mest olurlu, İçme demedim mi ben? Ele demedim mi ben, sana demedim mi ben? İçen içen mest olurlu, İçme demedim mi ben? Kevene bak kevene lo, yazık seni sevene. Kevene bak kevene lo, yazık seni sevene. Seni seven divane lo, seninle ne güvene. Seni seven divane lo, seninle ne güvene. Ağlama yar elinden, paşama yar elinden. Nasıl eden nereye gidem şu zalımın elinden. Nasıl edem nereye gidem şu zalımın elinden. Ele demedim mi ben, sana demedim mi ben? İçen içen mest olurlu, İçme demedim mi ben? Ele demedim mi ben, sana demedim mi ben? İçen içen mest olurlu.